Życie wygrywacza zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Chcia życie wygrywacza zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Chcia życie wygrywacza zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Urodzony przed milenium, rocznik 9-5. Razem z Matulą dobrze znali przemoc i pięść. Trzeba było jeść, to jeździł na robotę w Adasiach pod blokiem, a nie Air Max 9-5. Biznes się rozkręcał, latał z koleżką z osiedla. Skumali się, bo u niego sytuacja też ciężka. Głodni pieniędzy, więc do menu wjechała też kreska. Że jest jego bratem, dawno temu mu przysięgał. Dla transów zostawiał drogę w WC. Coraz większy głód, więc dołek był dla niego jak hotel. Matka się pyta, skąd ma flotę, a co ma jej powiedzieć? Że jest złodziejem, dealerem i że pójdzie siedzieć? Napełnia kanister w nocy i do bagażnika. Wraca do domu, nie wie, że go czeka przypał, bo koleżka, z którym latał, się na psach wysypał. Kilka lat wyjęte z życia, będzie w szachy pykał. Chciał życie wygrywać, a zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Chciał życie wygrywać, a zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Nigdy nie poznał ojca i matki, żył u babci. Nie chodził do szkoły, ale często zwiedzał ławki. Skończył być dzieciakiem, zaczął być potrzebny hajsik. Napady, rozboje, szybka kasa, dwa przystanki. Razem z ekipą jeździli, nie zwiedzali miast. Fanty do torby, potem do Żyda targować price. Gdzie to zaprowadzi, domyśla się każdy z nas. Pieniądze czy przyjaźń, sam musisz, mordo, wybrać. W samochodzie po wyjeździe się dzieliła kasa. Każdy był zadowolony, bo się wszystko zgadza. Zapamiętaj, że pazerność, mordo, nie popłaca. Ziomal zaczął ich przycinać, jak od Żyda wracał. Pierwszy raz go zrobił w chuja, dostał ostrzeżenie. Drugi raz wykręcił numer, dostał kulkę w serce. Na sali rozpraw dojebali mu mordercę. Chciał być bogaty, teraz w pingla pykać będzie. Chciał życie wygrywać, a zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Chciał życie wygrywać, a zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong. Co z tego, że ten pierwszy ciągle na Oriencie śmigał? Bardziej kumaty od reszty, zawsze ją mija przypał. Czego nie wiedział, że frajerów to pełna ulica. Był przekonany, że brat na komendzie będzie milczał. Po drugiej stronie tylko szachmat, wolno płynie czas mu. Chce tylko wolności, już nie chce tego blasku. Cały się wydziabał, nakręcił kontaktów. Kiedy zadzwoni dzwonek, zrobi mu masakrę. Drugi był wysportowany, bardzo dobrze biegał, ale palił mu się łeb, jak rosła atmosfera. Nie pierwszy raz trzymał dzień czoła, wiedział, jak się strzela. W głowie świadomość, tylko jedna kula i go nie ma. W celi napierdalał pompki, dostawał rakiety od swoich braci, był dumny, że go nie zawiedli. Kiedy już wyjdzie, od razu będą jechać na sklepy, a kto mu stanie na drodze, pozna beton i pięści. Chciał życie wygrywać, a zrobiło szachmat. Złe uczynki odbijają się jak ping-pong. Uważaj, na każdym osiedlu jest pełno szmat. Dlatego na tym świecie jestem sam jak King Kong.